once more. Why did those days ever have to go? Wybiła czwarta. Trójkowy budzik. I jak zwykle punktualnie o czwartej mówimy Państwu dzień dobry. Dziś Ewa Wichrowska i przy mikrofonie Ola Budka. Then it's an alien with extra ability. First time to next century. Somewhere has craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing America to be happy. Wishing America to about shooting stars and spoke like a true bard. Said don't play with songs, music is not marked as fierce toy tear joys. Wishing Americana happy. Wishing Americana. Mówię Państwu dzień dobry wyjątkowo w środę i tak będzie do końca tygodnia, bo pan Budzik wyjechany na feriach. Ciekawe, czy śmiga na nartach, muszę go o to zapytać po powrocie, ale proszę dać znać, gdzie są Państwo w tej chwili. Może właśnie zmierzają na narty, a może pracują? Proszę napisać do mnie budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Dobrze znają Państwo i adres mailowy, i numer, pod który można wysłać SMS-y. Bądźmy dziś razem o tej bardzo, bardzo wczesnej porze. Więc teraz proszę sobie zaparzyć kawę, bo przed nami przepiękna piosenka, piosenka dnia. Thank you. Ta piosenka to dowód na to, że platyna za płytę Helsinki dla Darii Zawiałow to wcale nie przypadek. Daria zresztą odebrała tę platynę tu, w Trójce, podczas ofensywy Deluxe w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gdybym miała serce, to nasza piosenka dnia. Do usłyszenia jeszcze dziś przez cały dzień w Trójce. Zaczynamy środę, 50. dzień roku, 19. dzień lutego. Słońce wzejdzie o 6.43, a zajdzie o 16.55. Dzień będzie trwał 10 godzin i 12 minut. Imieniny obchodzą dziś Arnold, Henryk, Konrad oraz Piotr. Zmienia się także znak zodiaku. Urodzeni dziś są już spod znaku ryb. Do końca roku pozostaje 316 dni. A dziś urodziny obchodzi wspaniały, cudowny i jedyny w swoim rodzaju Seal. Be bad, be bad, be bad. Ta piosenka Crazy ma już 30 lat, nie do uwierzenia. Pamiętają Państwo teledysk do niej? Seal z uwydatnionym torsem na białym tle w studiu, tańczący w skórzanym płaszczu i niczym pod spodem. Oj, o tej porze może pomyślmy o czymś innym. Pan Andrzej w drodze na lotnisko, życzę udanej podróży, a pan Adam jak zwykle zachęca do biegania w Jarosławiu za oknem 4 na plusie, bezwietrznie, a pan Adam dziś zamierza przebiec 14 km i zaprasza do wspólnego biegu. Panie Adamie, maraton to ja mam budzikowy w tym tygodniu, więc bieg sobie odpuszczę. A przed nami Elton John. Elton John niestety musiał ostatnio przerwać swój koncert, stracił głos na scenie. W sieci dostępne jest przejmujące wideo nagrane przez chyba uczestnika koncertu, czy kogoś z obsługi tego koncertu. Elton John zaczął płakać na skutek, no właśnie, kiedy już nie mógł grać, nie mógł występować i stracił głos, po prostu rozpłakał się na scenie, zrozpaczony, przepraszając publiczność. Rozdzierające serce to wideo, bo Elton John jest niesamowicie takim sympatycznym, cudownym artystą, który daje z siebie zawsze 100% i widać było, że po prostu pękło mu serce na scenie, ponieważ nie mógł dokończyć swojego występu. Elton John dostał w tym roku Oscara za piosenkę I'm Gonna Love Me Again z filmu Rocketman. Zresztą proszę obejrzeć ten film, jeśli jeszcze Państwo go nie widzieli, pokochają Państwo Eltona miłością absolutną. In a simple way, and if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Down the road, leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I niech tak zostanie, niech Elton John nigdy nie schodzi ze sceny i na niej będzie wiecznie. Tego mu życzymy, a przede wszystkim życzymy mu powrotu do zdrowia. W końcu przecież trzeba dokończyć trasę. Bilety już kupione, panie Eltonie. Więc dużo, dużo zdrowia. Podpisują państwo listę obucności. Bardzo dziękuję. Jest z nami pan Grzegorz z Wałbrzycha, pan Stefan jak zwykle o tej porze, stały słuchacz, pan Chris z Chorzowa, no i pan Marcin z miejscowości Pajęczno, kierowca dużego mobila, więc jak mnie mam w trasie. Kolejnej piosenki, o jak ja długo jej już nie słyszałam, przypomnijmy ją sobie. Play with me, do what you want with me. You won't see me putting up a fight. Look at me, look what you've done to me. Never let me go after tonight. This feeling that I feel, I don't wanna hide. Candlelight is how I like to see you say my name in the darkness. It's not the same. So come and kiss me before the sun goes down. 'Cause in the darkness, it's not the same, it's not the same. I don't wanna hide, I don't wanna hide, I don't wanna hide. Promise me you'll wake up next to me. A lifetime, forever and a day. Stay with me, don't let our memories take from us the love we have today. This feeling that I feel, kalendarium. ...547 lat temu urodził się Mikołaj Kopernik. A kłamstwo! Kopernik była kobietą! 1510 roku osiadł we Fromborgu, gdzie prowadził badania astrologiczne i pracował nad dziełem o obrotach sfer niebieskich. W pracy tej udowodnił prawdziwość heliocentrycznego modelu świata. Ogłoszona przez niego teoria była najważniejszą rewolucją naukową w dziejach ludzkości od czasów starożytnych, nazywana przewrotem kopernikańskim. Zmarł 21 maja 1543 roku. 208 lat temu urodził się Zygmunt Krasiński, poeta, jeden z trójcy wieszczów obok Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, największych poetów polskiego romantyzmu. 98 lat temu urodził się Władysław Bartoszewski, historyk, pisarz, publicysta i polityk. Był żołnierzem Armii Krajowej, działaczem Polskiego Państwa Podziemnego i więźniem Auschwitz. Był ministrem spraw zagranicznych w 95 roku oraz w latach 2000-2001. Kawaler Orderu Orła Białego, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Zmarł 24 kwietnia 2015 roku. A dziś urodziny obchodzi Andrzej Strejlo, piłkarz, trener, działacz i komentator piłkarski. W latach 89-93 był selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Dwadzieścia sześć i pół minuty po godzinie czwartej. Fuzbol, a nie, jednak nie, to po futbol po polsku, po angielsku. Maryla Ardowicz podobno po latach stwierdziła, że wstydzi się tej piosenki, ale jednak czasem warto do niej wrócić. Taka miła odmiana. Maryla Ardowicz zresztą do dziś pozostała wierną fanką futbolu. To niesamowite, słychać nas także w Azerbejdżanie, w Baku jest pan Adam. Tam ciepły i bezchmurny poranek, tylko trochę wieje, jak to w Baku. Budzik małpa polskieradio.pl, SMS 71335. Jeszcze przez półtorej godziny jestem tu z państwem i czekam na państwa wiadomości. Jestem w niebie.

Iga Kreft opisała swoje doświadczenia z branżą muzyczną. Znają ją Państwo z telewizora, ale proszę także posłuchać. Iga wydała debiutancki krążek. Bardzo, bardzo ten album polecamy. Wierny słuchacz pozdrawia z Elbląga, tam bezchmurnie i lekki wietrzek. O, jak dobrze. I plus 2 temperatura. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Na żywo nadajemy jak codziennie, co poranek z Myśliwieckiej 357. Dziś po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Nauki Polskiej. We wprowadzającej święto ustawie jako datę corocznych obchodów wyznaczono Dzień Urodzin Mikołaja Kopernika. Święto ma być wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców, stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić zainteresowanie nauką. W Toruniu z tej okazji odbędzie się dziś Gala Nauki Polskiej. Wręczone zostaną nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne, a także nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie gali eksponowany będzie egzemplarz księgi o obrotach sfer niebieskich Mikołaja Kopernika. 19 minut pozostało do godziny 5. Natalia Przybysz, Pan Jacek z Warszawy, ale w trasie. Z Warszawy do Wrocławia. Pozdrawia wszystkich słuchaczy i życzy miłego dnia. I ja się do tych życzeń dołączam. Oczywiście jak codziennie o poranku życzymy Państwu miłego dnia i zachęcamy do tego, aby także Państwo tworzyli tę audycję, bo właśnie po to się spotykamy o tak wczesnej porze, żeby zaczynać razem miło dzień. A można to zrobić, że w taki sposób napisać budzik@polskieradio.pl, SMS 71335, gdziekolwiek Państwo są, proszę dać znać. W moim zastępowym tygodniu serwuję Państwu przepyszną porcję reggae. Dziś Kofi, no właśnie, w sam raz na poranek, laureatka tegorocznego Grammy, a raczej Grammy za rok 2019. Regaty. Go on with it. Yo, DJ, are you kidding me? with a force. Yeah, blessings we are reap and we coursing on full. Oh, we not rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings, are just for the plus. Yeah, yeah. Gratitude is a must. So yeah, we see blessings fall by my right hand. What's a toast for the friends that take off every load. One time did sit down in a class and we voted. Only said the road and me go on with the road. Third form, me say, me try a thing. And you know it formed out to be a fire thing. Now up on stage with chronic, say I sing. Yeah, you see me all diggy soon, get the higher ring. Like, hello, brother, you say, I had to sort ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter, pass through your soul to gamble in a life, man. Me have to thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, we see blessings fall. And send me if you tell them a story. That's how a blessing's upon me. And that's how I made to give him the glory. I'm delighted. Jah said my passion ignited. Got the music, get me excited. I'm coming like a potion. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. What's a toast for the friends that take off every load. One time did sit down in a class and we bored. Then only said the road and me go on with the road. Toast. Yeah. Yeah. Toast. Oh, we not rise and boast. Yeah, we give thanks. Yeah, we give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast to the friends that take off the load. One time did sit down in a class and we bored. Then only said the road and me go on with the road. Toast. Yeah, yeah, yeah. Toast. Kofi ma 20 lat, obchodziła urodziny w niedzielę. Urodziła się w Spanish Town na Jamajce i jeśli chodzi o światowe reggae i dancehall, to jest ona teraz na samym szczycie. Dostała statuetkę Grammy za epkę, co poruszyło niektórych fanów, którzy nie zgadzali się z tym, jak za taki niepełnowymiarowy album można dostać statuetkę, ale można. Kofi i Toast. Gdybym się urodził przed 100 laty w moim grodzie, u Larisów dla mej lubej rwałbym kwiaty w ich ogrodzie. Moja żona byłaby starszą córką szewca Kamińskiego, co wcześniej we Lwowie mieszkał. Kochałbym ją i pieścił chyba lat 200. Mieszkalibyśmy na Sachsenbergu w kamienicy Żyda Kona. Najpiękniejszą z wszystkich cieszyńską perłą byłaby ona. Mówiąc, mieszałaby czeski i polski, szprechałaby czasem, a śmiech by miała boski. Raz na 100 lat cud by się dokonał, cud się dokonał. Gdybym 100 lat temu się narodził, byłby ze mnie introligator. U Prochaski bym robił po 12 godzin i 7 złotych brał za to. Miałbym śliczną żonę i już trzecie dziecię. W zdrowiu żył 30 lat na tym świecie i całe długie życie przede mną, całe piękne 20 stulecie.